داورا کی والدا مودو مودو مودو ملنگا دا دیواتن دلارو بارو میکدو ملنگا دا دیواتن دلارو بارو میکدو ملنگا موسم را غالد دعا دا قبل دو ملنگا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا دا ورخیه والدا مودو مودو مودو ملنګا د دیواتن دلارو بارو مایکدو ملنګا د دیواتن دلارو بارو مایکدو ملنګا موسم را غال د دعا د قبل دو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا قیام تراش گریوان واسلوا او چی غوکړه قیام تراش دیوان واسلوا او چی غوکړه کړه داس پیری جگړی دادا یا فرزی دو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا دا ورخیه والدا مودو مودو مودو ملنګا د دیواتن دلارو بارو مایکدو ملنګا د دیواتن دلارو بارو مایکدو ملنګا موسم را غال د دعا د قبل دو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا لډیرا درد دی لختی د اوکو وا بیا وا لډیرا درد دی لختی د اوکو وا بیا وا لډیرا درد دی لختی د اوکو وا بیا وا لډیرا درد دی لختی د اوکو وا بیا وا چې مو افغان وینا شي په ودرې دو ملنګا موسم را غال د دعا د قبل دو ملنګا چې مو افغان وینا شي په ودرې دو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا دا ورخیه والدا مودو مودو مودو ملنګا د دیواتن دلارو بارو مایکدو ملنګا موسم را غال د دعا د قبل دو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا وینا چینا توی گیزلو نبارا وان شروان وینا چینا توی گیزلو نبارا وان شروان وینا چینا توی گیزلو نبارا وان شروان وینا چینا توی گیزلو نبارا وان شروان په موسیدو په خندیدو په ګړیدو ملنګا تندای دی کی دپا اوګدو اوګدو سجدو ملنګا په موسیدو په خندیدو په ګړیدو ملنګا تندی دی کی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگان داورا کیے والی دا مدو مدو مدو ملنگان دا دیواتن دلارو بارو مائکا دو ملنگان موسم را غالی دا دعا دا قبل دو ملنگان تندی دی کی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگان تندی دی کی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگان چی دانی جات پیلی موڈو بپا گرداب کی نشی چی دانی جات پیڑی موڈو بپا گرداب کی نشیم چی دانی جات پیڑی موڈو بپا گرداب کی نشیم چی دانی جات پیڑی موڈو بپا گرداب کی نشیم باد باندہ آمنی کلا بیا پرا پی دو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا باد باندہ آمنی کلا بیا پرا پی دو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا داورا کیے والی دا مدو مدو مدو ملنگا دا دیواتن دلارو بارو مائکا دو ملنگا موسم را غالی دا دعا دا قبل دو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا تب جن غزل بدا کاروال ہم غزا والی وکڑی تب جن غزل بدا کاروان ہم غزلوان وکڑیم تب جن غزل بدا کاروان ہم غزلوان وکڑیم تب جن غزل بدا کاروان ہم غزلوان وکڑیم چی زرگا کئی وطن یشی پر آغی دو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا چیزا گا کئی وطن یشی پر آغی دو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا داورا کیے والی دا مدو مدو مدو ملنگا دا دیواتن دلارو بارو مائکا دو ملنگا موسم را غالی دا دعا دا قبل دو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا تندی دیکی دپا اگدو اگدو سجدو ملنگا